抜け Fly away 体中に広がるパノラマ過去を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 消滅への時を刻むナメック星その最中宇宙最強のフリーザとスーパーサイヤ人となった孫悟空は未だ壮絶な戦いを繰り広げていた。 今のはこれから見せる最終攻撃のための準備運動だぞ。 だろうな、こんな程度じゃさ。 激闘続行。シェンロンよ、宇宙を走れ。迫るナメック星消滅の時。 Próbujesz mnie nastraszyć? Ty sprowadzasz błyskawice. Ja potrafię wzniecać ogień. Widzę, że odzyskałeś sprawność, ale na krótko. Nie rozumiesz, że masz do czynienia z najpotężniejszym zawodnikiem świata, panuje nad ciosami siłą woli. Twoje działania nie odnoszą żadnego skutku. Sango popełnił błąd. Źle zrobił, czekając, aż Frezer skoncentruje całą energię. Trzeba było atakować wcześniej. Kaito, słyszysz mnie? To ja, Wszechmogący. Odezwij się, chcę z tobą porozmawiać. Mów, słyszę cię. O czym chciałeś porozmawiać? Odbyłem rozmowę z moim wiernym sługą. Wiemy już, gdzie znajduje się ostatnia kryształowa kula. No i? To znaczy, że jesteśmy w posiadaniu 7 kryształowych kul. Będziemy mogli wskrzesić 2 spośród twoich gości. Których? Jamsze i Tenshina. O Kaozie pomyślimy później. Musi poczekać. Biedny Kaos. Nie martw się, nie opuszczę cię. Zostanę z tobą. Nie ruszę się stąd bez ciebie. Nie czekaj na mnie. Musisz wracać. W takim razie ja też zostaję. Nie mów tak. Bulma czeka na ciebie. Trzeba ją ratować. Prawda. Bądźcie cicho. Rozmawiam. Powiedz, wielki wszechmogący panie, czy kryształowe kule naprawdę mogą przywrócić życie 2 osobom naraz? Oczywiście. Pod warunkiem, że straciły życie w tych samych okolicznościach. Ci dwaj zginęli walcząc z Wegetą. Można więc wskrzesić ich razem. Doskonale. Okazuje się, że twoje kule mają większą moc niż te nameczańskie. Lecz czy życzenie spełnia się nawet na oddalonych od siebie planetach? Tak, nie rozumiem, dlaczego pytasz. Czy chciałbyś przywrócić życie wszystkim, którzy zginęli z ręki Wegety? To też jest możliwe, jeżeli zginęli w tym samym roku. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy w ten sposób każdego można wskrzesić? Nie, tylko tych, którzy zginęli w walce. Co w takim razie z przypadkowymi ofiarami? Załóżmy, że przeciwnik kogoś zaatakował i ten ktoś nie zdążył się obronić. Muszę się zastanowić. Trudne pytanie. O ile sobie przypominam, nie było jeszcze takiego przypadku. Lecz jeżeli ofiara była dzielnym wojownikiem, powinna być wzięta pod uwagę. No, nieźle. Co masz na myśli, panie? Widzę tylko jedno rozwiązanie. Czy moje życzenie będzie spełnione? A jak ono brzmi? Chciałbym, by powróciły do życia wszystkie ofiary Frezera. Czy to możliwe? Daleko jeszcze do kosmicznej kapsuły Songa? Trzeba stąd jak najszybciej uciekać. Nie możemy tu dłużej zostać. Robię, co mogę. Dodaj gazu. Gdybyś przeżył to, co ja, nie ociągałbyś się tak. Wierz mi, nie odpoczywałem. Wiesz, co mnie tu spotkało? Gonił mnie potwór, potem ktoś zamienił mnie w żabę. Później musiałam przeżyć trzęsienie planety. Jest, tam, wśród skał. Cudownie, możemy wracać na ziemię. Trzymaj mnie. Nie puszczaj. Mais qu'est-ce qui se passe? Co się dzieje? Grunt się zapada. W ten oto sposób ginie planeta Namek. Za chwilę zniknie na zawsze. Denerwujesz się? Wiem, boisz się o nich. Martwisz się, że twoi przyjaciele nie zdążą odlecieć. Próbujesz zyskać na czasie, by mogli uciec, ale mnie się nie wymkną. Nic nie rozumiesz. Zostałem tu, by ostatecznie się z tobą rozprawić. To mój jedyny cel. Przestaniesz już komukolwiek szkodzić. Kiedy wreszcie zrozumiesz, że jestem niepokonany? Dlaczego statek jeszcze nie wystartował? Mówisz poważnie? Chciałbyś wskrzesić ofiary Frezera i jego ludzi? Wyjaśnię ci dlaczego. Dzięki kryształowym kulom życie odzyskają ofiary Frezera, a są to przede wszystkim mieszkańcy Namek. Być może zdołamy ożywić także wodza Nameczan. Wiesz dobrze, że jego kule mogą spełnić 3 życzenia. Dotychczas spełniły tylko 2. Gdyby więc żył wódz, spełniłoby się 3 życzenie. Mów dalej, słucham cię. 3 życzenie byłoby następujące. Poprosilibyśmy, żeby ci, którzy są obecnie na Namek, zostali przeniesieni na Ziemię. Oczywiście prócz Frezera i jego ludzi. Rozumiem. Wiem już, o co ci chodzi. Przykro mi, ale aby odzyskać życie, będziecie musieli trochę poczekać. Jeżeli o mnie chodzi, to i tak się nic nie zmieni. Nie ma sprawy. Jeżeli to konieczne, poczekamy jeszcze rok. Ja też mogę poczekać. Skoro wszyscy się zgadzają, bierzmy się do pracy. Trzeba się śpieszyć, bo Namek wkrótce przestanie istnieć. Możesz na mnie liczyć. Przekażę wskazówki mojemu wiernemu słudze. Thank you. Szybko, wejdź, nie bój się. Ciemno tu jak w piecu. Dlaczego nie ma światła? Czy kapsuła nie jest uszkodzona? Dziwne, byłbym przysiągł, że było tu jasno. Uważaj, usuń się. Możemy sobie tu urządzić zjeżdżalnię. Sprawdzę, czy działa. Co to za guzik? Ktoś tu leży. To szatan. Tak, to on. Kto go tu przyniósł? Nie mam ochoty podróżować w jego towarzystwie. Szatan bardzo nam pomógł. Poświęcił życie, by ratować mojego tatę. Szatan musi wrócić na ziemię. Jeżeli nie chcesz z nim lecieć, opuść statek. Przecież wiesz, że szatan jest nameczaninem. Zrobimy mu wielką przysługę, zostawiając go na jego ojczystej planecie. Zobaczysz, ucieszy się. Zostawmy go tutaj, tak będzie dla niego najlepiej. Statek zapada się coraz bardziej. Trzeba jak najszybciej wystartować. Nie tak szybko. Poczekamy na tatę. Son go jakoś sobie poradzi. Coś wymyśli, by dostać się na ziemię. Poczekaj jeszcze chwilę. A jeżeli już nigdy więcej go nie zobaczymy? Jeżeli odlecimy, będziemy tego żałować do końca życia. Dobrze, poczekajmy. Trzymaj się, serduszko. Niebawem pokonamy tyrana. We wszechświecie na powrót zapanuje pokój. Panie, wszystko gotowe. Mamy 7 kryształowych kul. Pora wymówić życzenie. Bardzo dobrze. Przybywam spełnić Twe życzenie. Witaj, święty smoku. Oto nasza prośba. Pragniemy, by wszystkie ofiary Frezera odzyskały życie. Nie wiem, czy to możliwe, ale spróbuję. Błagamy Cię, postaraj się, święty smoku. Zrób, co w Twojej mocy. Pokładamy w Tobie całą nadzieję. Cofaj się, Frezer. Nie masz szans. Kto wyjdzie zwycięsko z tej jedynej w swoim rodzaju walki? Pojedynek trwa nadal. Tymczasem święty smok stara się spełnić życzenie Wszechmogącego. ドラゴンボール Z 僕はトンゴ